طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. الشلوار كونوس بول بانتلون أوردو جين أونلاين ماسك النص بوبير، يعني بانتلون ne kadar بولدرسا o kadar iyi olur. Ne kadar zar olursa alimler dediği kadar da o kadar da mekruha şiddetli olur. Ne kadar zar dar olursa o kadar da mekruha şiddetli olur. O şekilde diyoruz. Barakallahu fikum. Yani pantolon konusunda bu şekilde. Yani bizler orta yolu arıyoruz bu konuda. Diyoruz ki mesela bazı ülkelerde kamis giymeleri onların adetleri, örfleri değil. Şalvar giymeleri onların adetleri, örfleri. Diyoruz ki evet kılınabilir, bu konuda hiçbir problem yok, ama onun bol olması olması daha iyidir. Ne kadar da bulursa o kadar da iyi olur. Ne kadar da dar olursa o kadar da kötü olur diyoruz bu konuda.